بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر اذا سوال پیدای بھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چرا غزوہ بدر شروع اکن با ای باب ذکر کنه را باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتلو بی بدرین ظاہری تقاضا انچین که واجه شروع بکن در باره بیان غزوہ بدر با آیندهی بابا باب و قصت غزوہ بدر مناسب تقاضا ظاهری همشین که آواجه چه همه بابا شروع کن چرا از ای بابی شروع کن و ظاهری تقاضا همشین که امام بخاری رحمت الله علیه یه بابا در آخر را ذکر بده. جواب از ای اشکال ایشین که امام بخاری رحمت الله علیه چون که در مسئله اتباع سنت بی نهایت ممتازه از ای جهت امام بخاری رحمت الله علیه شروع کو از ای بابا اتباع سنت چین؟ اتباع سنت ایشین که قبل از وقوع غزوه بدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع داده گرد در ای غزوه تا در ای جنگ تا فلان فلان فلان کشگه من نو بعد از این اطلاع دادن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعدن یه غزوه بدر پیشات کو واقع بی از این جهت امام بخاری رحمت الله علیه از این بابا شروع کن از باب قصت غزوه بدر شروع نکن ایش این واجه روش حدیث مبارک سند ایشین که امام بخاری حدیث باب او درسینی که عمر بن میمون بیان کن که من اشکود عبدالله بن مسعود حدث عن صاد بن معاذ عبدالله بن مسعود حدیث نقل کرده چه حضرت صاد بن معاذ انه قال صاد بن معاذ گوشته کان صدیقا لامیت بن خلف صاد بن معاذ دوستت رفیقت امیه بن خلف و کان امیت اذا مر بالمدینه نزل على صاد امیه هر زمانی که عبور و مرور پیدا بیتیم به شهر مدینه یا نزول که صاد بن معاذ لوگا و آواجه منزلا و کان صاد اذا مر به مکه نزل على امیه حضرت صاد عادت همشی که وقتی که آیی به شهر مکه برابتی نزولی که در منزلا امیه یه فلما قدیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدینه هر زمانی که واجه شهر مدینه یا وارد بی یعنی هجرت که به مدینه یا رفت انت لک سعد معتمرن روانه بید سعد بن معاذ به گرز ادای عمره پر نزل على امیت بمکه نزول فرمایه بسر همه کافر امیه یا به شهر مکه یا فقال لامیت گوشت امیه یا انظر لی ساعت خلوت بچار پیدا بکن برای من یا ساعتی یا وقتی خلوتی لعلی ان اتوف بالبیت تاک من بیت الله تواف انجام نیان آ امیه ربط ها چه فرصتی و چه وقتی شواز کو نو این وقت فرصتی پیدا کو را او بزرگوار اطلاع در نو بیا تواف بکن فخر جبیهی قریبا من نصف نهار در کت امیه به همراهی حضر سادی نزدیک چه نصف نهارا روانه بیتن به طرف بیت الله فلقیه ما ابو جهل ابو جهل گونه دوی نفران برخورد کو فقال یا ابا صفوان من هذا مرد ای ابو صفوان کنیت امیه ابو جهل در رانی ها ابو صفوان یه مرد گونتو افرانشی چونی یه نیشی کنی فقال هذا سادون بله صاحب شی ساده ساد بن معاذ مدینه مردمی من رفیق و دوستی فقال له ابو جهل لا اراك تتوف بمکه آمنا او مدینه مردم او صاد مگه اندا من ترات تواف بیت الله انجام بده به حالت ایمنی و اطمینانی و قد آویتم و ثباتا در حالی که شما مدینه مردمان جاگه داتا صابیانا ثبات جمع صابیونه صابیون در اصطلاح اهل مکه هر آن مردی گوید آی آبا و اجدانی دین ترک بدا دیگه دین جدید اختیار بکن آی نامش کو صابی. یه مردانی که می دین آبایی و اجدادیش ترک داتا هجرتش تشوی پانواد کنه شو همشانه جاگه داتا شان نصرت داتا شان گناه همکاری کرده یعنی ما چشمان ناراضگی داریم شوار اجازه نیستیم بیای شهر مکه یا بخاطر توار و زعمتم انکم تنصرونهم و شما بیان کنید و شما گوشته شما اهمی صحابیان نصرت دید و تعینونهم آیان گنا همکاری و کمکاری کنید همکاری کنید اما والله لولا انکم ابی صفوان ما رجعت الهلک سالما. خبردار قسم به خدا لولا انک مع ابی صفوان اگر تنی سال به همراه ابو صفوان و بیتیره تو بر نگشته گته بترم که اهل ایالا به حالتا سلامتی بله تو مروی چی شانس دارتا امیه ابو صفوان بیم تو همراه فقال لو سادن و رفع صوته علیه اما والله لئن منعتنی هذا لامنعنک ما هو اشد علیک منه. پس جواب داد گوش حضرت سادا به هما ابو جهل ابو جهل جواب داد و رفل سوتو علی بلند کو واجه تو آواز به هما ابو جهل خبردار به ابو جهل تو نتوانه منه بیت الله توافا من بکنه اگر تو منه توافه بیت الله من بکنه لامنعنک ما هو اشد علیک منه ضرور مه منه کنان چه تو هما چیز یاک آی سختر گرانتر تمام نیزد تو چه ای توافه بیت الله آکین طریقه که علی المدینه آتی راهیم به شهر مدینه یا تو وقتی لوت شام بروید یا ملکی بروید تیر راه همونه بروید من ایتی راه بندان تر نیلان بروید یه وقتی واجه آمرده که یه جواب دا ترون ترون فقال له امیتو لا ترف صوتک یا صاحب علی ابی الحکم سید اهل الوادی امیه اوگا او او او دوست شتو کنگه بلند بکه و تی آوازا ایساد با ابو الحکم ها شو که مردی نیش ابو الحکم ها شی می پرمانده هی پرمانده کل کوای مردانی سید اهل الوادی ای اهل الوادی تمام رئیس و سردار هیشی شی چی مردی تا کچه ترون ترون گرد کنه شو کم که ادب ملاحظه بکن. فقال سادون دعنا عنک یا امیه ولده مارا ازوال ای امیه یعنی شما دور ببه یعنی من نیاز به توف ندانه ای وقت فوالله لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوك نقي حديث مناسبات من بابا حميل عصر وياكي جملة امام بخاري طول طولي حديث قاري طولاني مناسبات بكاو دريا كلمة دريا جملة اما اشكتا ازان حضرت صلى الله عليه وسلم واجه وشتا انهم قاتلوك انهم ان حضرت صلى الله عليه وسلم وصحاب اكرام كشوه كان تنين كيرا امي يا تی اومه چه دست آیا خوشه گو بید نو ایداش گوشتی باب و ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکتلو ببعد اره نو ای قتل اومه یعنی کجا پیش آد کجا ظاهر بی در جنگ بعد را مناسبه کنشی نو آ وقتی که حضرت سادا ای جمله نگوشته گد اومه یه دفاع کت حمایتی که از ابو الحکم ای وحدی گیش ورد نبی آ مرد حمایتی ویلدا کالا به مکه من کجا کشه من مکه کشه نو ای یقینش هستش نبیه چیزی شی گوشی ما دا واقع بی خلاف آیه نبی نو یه مرده لرزه به اندام کلامه گیم منو کشه گیم و به مکه من کجا کشه هم دا قانه کشه تو قال الله داریم من نظار برم هر چو اشکده چیزی که من چو واجه اشتا اما دا بی تو واجه داره ففزی علی زالی که امیتو خب زده بی برای ای پیشین گویی ها صادق بیان کو ام مرده که فزر شدیدن بی نهایت رو ده گرفتار بید خوف زده و مرعود بید فلما رجع امیت الاهره وقتی که برگشت امیه رحموتی چوک جنینان پانگا قال یا ام صفوان ات خانم اتار کو ام صفوان تو چیزی معلومه الان تر ما قال لی سالو تو در جریان با خبره چی گوشت سادا برای من قالت و ما قال لک چی گوشت گوشت بله نبیتگینی کو زعم ان محمد اخبره انهم قاتلیه بیانی کو یه داد اظهاری کرد که حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن اطلاع داتا که آیان یعنی مسلمان ها اصحاب محمد منو کشوه کرد فکلت اللو به مکه رجلت من مکه کشم منی جواب داتم لا دری من نزانم فقال امیت والله لا اخرجو من مکه من چه مکه داره نکفم شما منو کشم فلما کان یوم و بدر هر وقتی جنگ بدر پیش آد استنفر ابو جهل الناس طلب کو ابو جهل از مردما کوشکنگی برای درک پی بیای به قتال اهل مدینه قال ادرکو اینکو ایداد یلان که عمر تو هرچی زودتر برای حالگیری بکنه و کافله از قرار معلوم شوی کافله تحت تعقیب اهل مدینه فکریه امیه تو ان یخرجه همه توست امیه دلا نشتگر آیی ناپسند کو در تو بی تو برو فعتاه ابو جهل آد ابو جهل آیی پانا فکالا یا ابا صفوان ای ابو صفوان اینکا متای ما اراک الناس که تخلفتا تا کدیم بگندم مردمان تره تو چه جنگا چه کتالا پشت کپه و انت سید و اهل الوادی تو کره تو هنچی مردی که اهل الوادی سید و سرداره تخلف مکه هر زمانی که تو بمانه مکه تا به جنگا مروه مردم گوتو نینده گوتو مانه یمی رئیسی یمی سرداره نگفته ما هم نره تو نو یک کاری بکن تو خود داری مکه تو هم درکه تو گیزه مردم ها جهری ببه بچه دار کپه ما برامه مردکا سر نده وجه نه این مردکا مزین ساحری سیر تاثیر بازه پلن یزل بی ابو جهل حتی کال همیشه بی ابو جهل آیی گفتگو کو آیی آماده کو تا این که مرده گوه اما اذا گربتنی پا والله لاشتریه نه اجوده به ایره می مکه اما وقتی که تنی ابو جهل مزنی زوری مزنی کوهی دیفتی نگه نبه تو من سرا فشار کاره من بیانا حتما من کانا جهنده می بلا من خریده کنا تیز رفتاری تیز رفتار تری اشترا به شهر مکه دا کجا اشتر رفتار وشتر و تیستر ما های خرید کنم هر جمعه بگیدن جنگ و کتالی او دا پیشم من در روان تو منم من کشن کنم من اشتر گوشتی این هم قاتلو که به من این هم قاتلو سم مکال و میت یا ام صفوان جهزینی دو جنین پانه و هان زالکو من تلمه کن منی وسائل سفر آماده بکن جنی آدم حیران بی کلامه دیشی موت پوچه سرا بسته و فقالت له يا ابا صفوان وقد نسيت ما قال لك اخوك اليثربي اي ابو صفوان تو فراموش كنت اهم شيء فوق ثلاثي برادر يثربيا يثرب شهر مدينه قديم نام است اي وقت واجه هجرت کو اي نامي تبديل کو به مدينه هما يثربيا تر چي هوا گشتي كه مين نبي ما اطلاع دات انهم قاتلو ثورات کو شرانينه نبات بروي فقال لا اشنا اچين نمي فراموش كنا من فراموش نا ايا بل من ايه زوره نيدي ما اريد ان اجوز ما هم الا قريبا ما روان بل من ايه اراده نيه كما ايه كي عبور پیش بكفا چه اشان مگر يا كم راه بروان بشان مگر يا كم نمدين پس دنبال شان روان هذا جنگي و جدالي و قتال پیش کر بهم اول لشکر پیش کر ايه دنباله ما متدارا دنباله معلوم ايه دیما جنگ من در روان فلما خرج امیه تو اخذ لا ينزل من الا اکل بعیره پس هر وقتی امیه در که شروعی کو نزول نکو هج منزلی مگر ای قید کو تو اشترا یعنی ای کافره مردمان چند حرکت کو رفت یا منزلیش گه هر یکی تو اشترا با چراگاه روانه کو بلکای و علفی و تسیره که آی چطور سا تو اشترا همو کو وفته که اشترا همو قید کو یعنی اگر حمله ی بی بی میسرا من اشترا سوار من در رام فلم يزل بذلك بهمية تورست تكان تهالى حتى قتله الله عز وجل ببدر خدا عزوج جلال الله شانه آية داره ميدان بدر رسوا كتو آية كشت هلاكو بدر الحديث مراسب و ترجمة البابا ظاهر واقعه قتل امیه در جنگ بدر که آیی چی پیم کشک بی چی پیم حلاک رنگ بی آیی قتل واقعه از ای قرار ای مردکه همادا بی گو حضرت سعد بن معاذ تعلقات هستد دوستی و علاقه و رفاقت داری هستد علا حاضر خیال گو حضرت عبدالرحمن بن عوف هم تعلق هستد و ای واجه هم دوست و رفیق هست حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه در میدان جنگ واجه میل همشیه که ای مرد کشک می بی امیه کشک می بی و آی چوکی همراه هم آی چوک کشک می بی یه نفره و چوکا من زیران برا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دربارا یا واجهش امر بدا یا واجهش دعایی بکن و سلمان ببا شان سعادت اسلام بلکه حاصل بگی از همی جهد واجها امیه دستی گفت آیه چوکی هم دستی گفت و چل لشکری کشیدن یه وقتی آنی چل لشکرا کشید حضرت بلال رضی الله تعالی عنه و دیکی صاحب حضرت ابراهیم بن عوف چیه کنگن یه وقتی حضرت بلالا یک ناره یه جد لا نجاوتو این نجا امیه یه دابی یه لادی کن یه وقتی یه دابی گوشت انصار متوجه بیتن که یه امیه در هچی حالتی که بزن آیه نجات پیدا کن آیه واجه دنبال دا تا این که نزدیک رسیدن حضرت عبدالرحمن بن عوفا چون که همهای مرده چوکی دیما کو بید آ چوکا بکشن بلا مرده که جن بکشن مبی سمی مرده که جن دمر زیران در رما هداری آ چوکش کش دوباره همه رایش کو با آیه دنبالا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه تا مرده که ساش که دور دا مجننتی وقتی که موت دور دیم من گینده من نجننتی آ شمشیران و تیران من لگن نیزیان من لگن چه ای لازه آیه نجنن واجه آوته این مرده که سرا دو ده این مرده که خدا از بلاهی آفتی این کوهی بلی یکیر آتران زاره نو آنچه چیه را جنه که شروع کن یکی چی گره جن یکی چان گره جن حتی که یکی نیزه یه حضرت عبدالرحمن بر آف فاده لگی واجه مرده که جد یه مرده هم کشل آیه تری کشل ایشی به این نمونه یاد باب و قصت غزوه بدر ایدا بیان کن کسته را غزوه بدر بعدن چین قول الله تعالی لکن نصرکم الله ببدر امام بخاری رحمت الله علیه عادتا یک عادتی ایشی که واجه وقتی که عنوان قائم کن بعد از عنوان چیزی آیات او دا ذکر کن چیزی آیات او دا هنکاری ای آیات آرک ای آیات ذکر کنن چند وجه دار وجه اول ایشی که امام بخاری رحمت الله علیه اشاره کن به ای طرفا که ای آیت تعلق به همی باب داری یعنی هر چیزی که ای بابتها ذکرش بی آنها متعلق به همی آیت ها دومی هدف امام بخاری رحمت الله علیه ایشی که یعنی هر تفصیلی که در ای بابتها بیان کنگه بی ای تفصیلات منبع و آیان ماخذ همی آیه یا همی آیات و قول الله تعالی ولکن نصرکم الله ببدر و انتم اذل بیشک نصرت دات شمار خداوند ذوالجلال جل علا شانه هو به میدان بدر در آحالی که شما ضعیفتی تو کمزورتی فتک الله از تو خدایا بترسید لعلکم تشکرون تا که شما الله تعالی شکر ادا بکنید اذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أم يمدكم ربكم بصلاة آلاف من الملائكة وقتی که گوشتو برای مؤمنین آیا کافی نی شما را امداد کن شما را شوی پروردگار به 3000 نفر چه ملائکه یا منزلین که آیان چه آسمان نازل شده یا بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم بله اگر شما صبر اختیار بکنید تقواداری اختیار بکنید کانیا آیا چه ماوتی جوشا و چه ماوتی خروشا هازا یمددکم ربکم به 5000 من ملائکه مسویین ایشین نصرت داشوار خدا ذوالجلالا نصرت داشوار شوی پروردگارا و 5000 فرشته مسویین آیا نشانداری و ما جعله الله الا بشرا لکم و نکتا خدا من ذوالجلال جلالا شانهو همی امدادا یه زمیر مرجع امدادی مگر یه خوش بریه برای شما ولی تطمئن قلوبکم تا که اطمینانی حاصل کنن شوی دلان به همین نصرتا. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نه نصرت مگر از جانب خدا یک آیی غالب با حکمت. لیک سر طرفا من الذین کفروا، تا که حلاق بکن یک ادهی چما کسانی آن کافر بیتگن، او یک بیتهم یک آن زلیل و مغلوب بکن، فا یک کلیب و خائبین آیم بر بگردن در حال یک آیم ناکا. آیه کریمه تا موجوده و انتم ازله، ای ازله در این محلتها به معنای ضعیفی و کمزوری. شما ضعیفتی، شما کمزورتی، شما عاجزتی، شما بوتی لشکره در مقابل آن لشکره مجهزین و کمیین و بازین دیست، شما احساس زوب کو، احساس کمزوری کو. نو خدام زلجلال جلال شانهو یه ملائکه برای شما نازل کو، شو امداده. حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه یک کتاب یه نویسی ویتی، هر مخلوق خدای ذوالجلال دیما آیی زلیل. آواجا هنچین جمله نوشته، هر مخلوق خداوند ذوالجلال الله شانه دیما آیی زلیل. نو بسیاری از دشمنا واجهش الزام کته که حضرت اسماعیل شهید پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باره یا گستاخی کتا، واجه توهین کتا، چطور گستاخی کتا و توهین کتا گوشتگی. هر مخلوق نزد خدای ذوالجلال آیی ذلیله، در مخلوق تا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم داخله، یعنی شو گستاخ رسول علی عزیز الله. یه جوابشی که نه ایده که واجه گوشته هر مخلوق خدای دیما ذلیله، آیی مانا یعنی که آیی ذلیله، آی خسیسه، آی دنیه، آی حقیرش، مانا یه نه ایدا ذلیل به مانا ضعیفه، کمزوره، عاجزه. خدا من ذوالجلال جل شانهو یک ذاتی با قدرتی، با قوتی. الله تعالی قدرت دیما هیچ قدرتی نوشتی، تمام مخلوقات چی نبی با یا غیر نبی با خدای دیما کمزوره، ضعیفه. ای ذلیلی به ای مانا. اگر حضرت شاه اسماعیل شوا گستاخ رسول بشید و ای ذلیلی به معنای خسیسی و دنیه کنه، بر قرآن کریم ای ترجمه شو چوه نکنه اذا و انتم ازله، انتم تا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله داخله ورشی شو چپن ترجمه کنه، مجبور شی معنای بکنه ضعیفی و کمزوری و عاجزی. آیه کریمه آج جمله استقول للمؤمنین الان یکفیکم، اکثر علمای را آنان نظریه ایشین که ای آیه تعلق گو آ جمله ولکت نصرکم الله ببدر و انتم ازله. امام بخاری رحمت الله علیه روشا چا واجه سنی آه همین معلومه بی استقول للمؤمنین شی متعلقیم با غزوه کرا بدر. اما بعضی بزرگوار مانند حضرت اکرمه و یک گروه دیگه ایشان قائله استقولو للمؤمنین تا آخر براو تو برسی شی تعلق داری با آیه کریمه یا و از غداوت من اهلی که تبوئو للمؤمنین مقاعده للقتال. نو فرق ایشیه که اگر ای استقولو للمؤمنین تا آخر براو تو برسی شی تعلق و آیا بکنه لکن نصرکم الله ببدر و انتم ازله، مانایش اینه که ای آیا هم از متعلقات که غزوه بدر. اگر بگشه آی تعلق با آیا استقولو للمؤمنین تعلق به از غداوت من اهلکه داری، بر ای آیه کریمه از غداوت من اهلکش متعلق به غزوه احده، بر ای آیه کریمه هم از متعلقات که قرار گیری غزوه احد قرار. بل اکثر علمای را همشه که نه ای آیه کریمه استقول للمؤمنین الان یکفیکم شی متعلقه با آیه یا که اذ نصرکم ولکد نصرکم الله ببدر و انتم ازله. یک حدیثی روایتی موجوده آیه همه بزرگوارانی قول تائید کن که ای آیه کریمه تعلق داری با آیه ولکد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. آن روایت ایشی که ابن ابی حاتم یه روایتی نکل کن، آن روایت ها موجوده هر زمانی که مسلمان ها در میدان بدر وشلاته گتن، آماده به جهادتن، جنگتن، آیا اطلاع دیان بیتن بلا جابر پهری. جابر پهری یک مدنی لشکری یا مدنی کشونی آماده کتن به امداد مشرکین آتکه، نو آیا وسته برابر شما مسلمان آنتن، نو خدا بزن باری ایشی لشکر چین که بیدی. نو ای وقتی خدا من ذوالجلال جل العشانه اهل ایمانی تسلا دا به خاطر تسلای مسلمانان، به خاطر اطمینان مسلمانان، الله سبحانه و تعالی ای آیه کریمه نازل فرمایید. چنین روایت هم معلومه بی، صاف صاف ثابت بی که ای آیه کریمه از متعلقات احد نه بلکه از متعلقات که غزوه بدر. ادا دیگه سوال پیدای بی همی آیاتی که امام بخاری آن ادا ذکر کو، از یک آیه معلوم بی 3000 فرشته نزول، از آدگه آیه تا معلوم بی 5000 فرشته نزول کو، سوره انفال تا موجود نزول 1000 فرشته. ای 3000 5000 1000 ایشان به چی مانا ها؟ ای تمام نازل کنگ بیتا یا یک گروهی چه ای 1000 و 3000 و 5000 نازل کنن بی چطور کان؟ جواب ایشین که اولا خداوند ذوالجلال جل شانه دستور دار نزول 1000 نفر ملائکه، بعدا خداوند ذوالجلال جل شانه دستور فرمایه نزول 3000 فرشته، بعدا الله تعالی دستور فرمایه نازل بیگا 5000 فرشته. در روایت حضرت قتاده و حضرت ربیعه موجود 5000 نفر فرشته در غزوه بدر آنها نزول کن. قاضی بیضاوی راه همیشه آج جنگ هایی که ملائکه الهی نزول کتا، آج جنگ ها که که یکی احد، یکی بدر، یکی حنین. اما فرق میان نزول ملائکه در این سهی غزویان ایشیه که در غزوه بدرش نزول کو، بلکه خصوصیت بدر ایشیه که به فرشتیان موقع قتال هم رسید، آنها در قتال تا در جهاد تا هم آنها شرکت کو، آن این موقع و فرصت دیگر بی شما هم جهاد میکنید. حنین واره ملائکه هم نازل بیتن بلا آیان نزول فقط و فقط در باره حصول خیر و برکت است که آیان گناه برکت خیر فیض نازل بیت به مسلمانان برسن. در باره احدا اکثر علمای رائشین که بسیاری رائشین که در غزوه احدا آیان هم قتال نوبه با آیان دیگ نبی، جهاد نوبه با آیان دیگ نبی، بلکه آیان نزول کو به خاطر حفاظتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کو که مشرکین و کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرا حمله مکنن واجه قتل مکنن، به این لحاظه آیان نزول فرمانده. اما بعضی از علماء کالوشی که نه مادابی که در جنگ بدر آنها در قتال شرکت کرده، در احد هم قتالات شرکت تو باز علما هیچ نام کاری. قال ابو عبد الله فورهم غضبهم، امام بخاری عادت ایشین که در بیان آیات لغات هم ترجمه بیان است. و قال وحشی قتل حمزه تو تعیمت ابن عدی بن الخیار یوم بدرین. حضرت وحشی ها گوشت وحشی که این قاتل امیر حمزه، بعد از قتل امیر حمزه جوستش که ها وحشی تر چکار امیر حمزه یا تو امیر حمزه کرد؟ بشتی بله امیر حمزه چکار یفته گرد؟ تعیمت بن عدی بن خیار روچ بدرا کشته گرد. نهمی منی موالیان و منی آقایان تو ایمه بن ازی بن خیار مردمتا ایشان من نوید دا اگر تو بروی امیر حمزه بکشه ما تر آزاد کنی. بخاطر همین نوید دا من رب در جنگ احد امیر حمزه هم کتر کد آواجه هم شدی. ای جمله مناسبت چی؟ ای جمله مناسبت فقط ایشین که وحشی ها بیان کتا حضرت امیر حمزه در جنگ بدر خیلی کشته تو ایمه بین مناسبت میشین تو ایمه بین عدی یکی از کشتگان غزوه که بدره فقط همین. و قوله تعالی و از یعدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. شی هستش کتابا؟ هستن؟ روایت ابن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن قاب ان عبد الله بن قاب قال سمعت قبل مالك رضي الله عنه يقول لم اتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه كذا الا في غزوه تبوك. عبد الرحمن بن عبد الله بن قاب بيان كان عبد الله بن قاب قلت ما اشتاق قاب بن مالك عبد الله بن قاب قاب بن مالك تشوف نو فسر بيان كان شو فدرا ما فدرا ايش كو من فدرا چیه گوش؟ لم اتخلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی گذر نگذاها من پج نکرده و من کاب مالی از آن حضرت صلی الله علیه وسلم در هیچ گذوه یک واجب با گذوه رفته مگر در گذوه تبوکا غیر انی تخلا تو ان گذوه بدرین غیر یه خبر هستیم من پج کرده من چه گذوه بدرین یه حدیث مناسبه همی لفظه غیر انی تخلا تو ان گذوه بدرین بعد رنشه ای جهت امام بخاری رحمت الله علیه ای حدیث جمله ایران نکرکم بلای پرک میان متخلفین غزوه تبوک و متخلفین غزوه بدر ایشین ولم یعاتب احدون تخلف انها هیچ کسی ملامت کنگ نمی چه غزوه بدر چیه کنم بیتا پش کبتگر فچی آی سرزنش کنگ نبی ملامت کنگ نبی این ناخر در رسول الله صلی یورید و عیر کریشین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در کبتگر در غزوه بدر نیت و ارادی چیه جد؟ تعقیب قافله قریش است. حتی جمع الله بین و بین عدوم الان غیر میادید حتی که جمع کو الله سبحان و تعالی یا میان مسلمانان و میان دشمنان مسلمانانی غیر یک وعده قبلی وعده قبلی میان آنان نیسته. و دا امام بخاری رحمت الله علیه یه حدیث نکل کو وحشی ها گوشته کتل حمزتو تعیمت ابن عدی ابن الخیار یوم بدرین ایشی که تعیمت ابن عدی چوک خیاری ایشی یک وهمی یه صحیح نه یک وهمی از یک راوی پیدا بیتا صحیح ایشی که یه کسی یک امیر حمزه آیه در جنگ بدر کشتا آی کن تعیمت ابن عدی بن نوفلی نام توعیمه ای هم صحیحه پدر نامی که عدی بی ای هم صحیحه بل او دک راویه گوشت دک عدی پدر که بی خیار بی ای صحیح نیشی وهمی بلکه آیا پدر نام که یه نوفل ایده یک اشکال پیدایی بی آ اشکال ایشیه که حضرت قاب بن مالک چیه گفت لم اتخلب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوه غزاها الا فی غزوه تبوک غیر انی تخلفت ان غزوه بدر استثناء تا خیر کاری غزوه تبوک کاری پس چی میشی غیر انی تخلفت ان غزوه بدر نو ظاهر تقاضا ایشیه که آ بزرگوار یه دابوگشی حرف استثناء کاری دنیا نامه بگیری یه داروگوشی الا فی غزوت تبوک و غزوت بعد رین بگوشی نوشی وعده چیه ودا استثناء کاری الا فدا غزوت بعد رو باره لبز خیر کاری گه اره کاری شی وعده چیه ایشی وعده چیه که ای بزرگوار اشاره کن به ای طرف تخلف غزوه تبوک و تخلف غزوه بدر یکسان نه هم یک دعوی نه هم بلکه اشانی تخلف با همدیگر چیه کم فرق داره. آفرد چیه؟ آفرد ایشی که هر افراد یک از غزوه تبوک پشت کفتگن تخلفش اختیار کرده از طرف خدا عزوجلال از طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیان مجازات بیتنه، آیان سرک ملامتی آت که سرزنش آت که عطاب آت که. اما آکستان یک از متخلفین که قرار گرفتگن بدر قرار گرفتگن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرف آیان مجازاتش نداشته، الله تعالی آن باره یک عتابی یک ملامتی یک سرزنشی نازل نکته، چه این لحاظ ای واجه استثناء تها پرک کاری آ غزوه تبوک دورا ذکر کن و غزوه احده را دو او را جدا گانه دو ویتی هم گوشی ولم یعاتب ولم یعاتب احد تخلف انها انما خیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیره قلش انتا جمع الله بینهم و بین عدوهم الا غیر میعاد. نو پرچی اشان واجه هم ملامت نکو متخلفین غزوه بدر آیه وجه شین که آ تجارتی که ابو سفیان آ کافله تجارتی که شهر شام برگشت بودگر ابو سفیان آیی سرپرست است آیی امیر است، ایشانی تعداد نزد بعضی علمای است 30 نفر بیتن، یعنی 30 نفر بیتن من یه کافله یا بعضی ها گوشته 40 نفر بیتن، بعضی ها گوشته نه 60 نفر. خب هر کدر ببن 30 ببن یا 40 ببن یا 60 ببن، 313 نفر به ایشان مقابله کنند چی این کافی واجه مقصد هدف همی کافله تاکی بد آیه دنبال داری کنگد گناهی و قتال کنگد یه 313 نفر گنید نفران جنگ براتی چی به درجه انتها آن توانای هست چی مقابله کنند چی این لحاظا هر کسی چی گذوه بد را پشتا آیه چی کنگ نبی مرامت کنگ یه کافله تا 1000 اشتره کنگ کافله تجارتی ها ایشان همراه هست سامان 50,000 دینار 50,000 دینار وسائل و سامانش هم خرید کرده. باب قول الله تعالی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم. ياد بكرد وقتي كي شما فرياد رسيو الوشي چك فروردگارا فاستجاب لكم شمي دعای قبول کش پروردگارا چطوری گوه انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین من کمک کنو کن شما را به 1000 نفر پرشته ها که آنان بازی پس بازی دیگر نزول کنن و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنه منه و نزل علیکم من السماء ماء وقتی که من پوشید شما را وابا کوچندگا امنتا منه ای وابا آیا یک نوع ایمنیت اطمینانیت از جانب خدا عزوجلال و ینزل علیکم من السماء ماء و نازل فرمایین در همه دوران تا خدا عزوجلال بسر شما چه آسمان آب لیطهرکم بی تاک بذره همه آفش و رفاق بکن و یوزوانکم رجت شیطانی و دور بکن خدا عزوجلال چه شما آلودگی شیطانی و لیر بیت علا قلوبکم تاک الله سبحانه و تعالی اطمینان قلبی بدا شما را و ثابت داری شمی قدمانا از یوحی ربک للملائکه انی معکم وقتی که وحی ره داتی پروردگار بطر ملائکه یا من گوش و ملائکه هستان فثبتوا الذین آمنوا ایماندارانا ثابت قدم قرار بده سألکی فی قلوب الذین کفر روب انکریب من خدا ذو الجلال دور دهم در دلال کسانی کافر بیتگن تورسا فضربوا فوق الانات بجنت بالا گردنا آنانی وزر و منون کل بنان و بجنت بفروش چشان هر انگوشتا ذالک شی وجشین بی انه شاق الله و رسوله شان نافرمانی و مخالفت خود الله و الله رسوله و من یشاقق الله و رسوله کسی الله تعالی و الله پاکی پیغمبر مخالفتی بکن فإن الله شدید العقاب الله سبحانه و تعالی در حق شان بی نهایت عذاب دوکن الله تعالی عذاب و عقاب سخت گران. استستغیثون ربکم در ترکیب تها ایشی چی واقع بعضی علماء قائلن ایشی بدل از آیه کریمه از یعیدوکم الله اهدت طائفتین بدل شماره این چهما جمعه. بعضی علماء فرمانینی که ای استستغیثون ربکم تعلق داری با آیه کریمه لیحق الحق، بعضی ها گوشت ایشی متعلق با یک محذوف یا محذوف فعل اذکرو، این اذکرو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین، یه مردفین چی مانا داری؟ بعضی از علماء فرمایش کنه مانای مردفین ایشی که همی ملائکه آیوکن رندا، یعنی اولا که کان میدان جنگ مسلح مانان و مؤمنان، بعد از مؤمنان نو که کان ملائکه کانه. بعضی این ماناکت مردفینا یکی بعد دیگری نزول کنو کن، یکی بعد دیگری آیوت. ایده یک سوال پیدای بی آ سوال اشیه که خداوند ذوالجلال جل العشانهو برای امداد مسلمانا هزار نفر فرشته روانه کن یا 3000 یا 5000، ایست هزار 3000 5000 نفر فرشته نازل کنند چی نیازی داری؟ حالان که ملائکه همه مخلوقن خداوند ذوالجلال جل علا شانهو، اگر یک نفری از ملائکه روانه بکن یک ملائکه الله تعالی ای طاقت داتا ای قدر داتا آیی هزاره ها میلیون ها نفر مقابله بکند آن شکست انداد آن را قتل کند آن به هلاکی رسیدی، نو چی نیازه الله سبحانه و تعالی ای اندازه ملائکه به خاطر امداد مسلمانان روانه بود؟ جواب جوابش اینه الله سبحانه و تعالی این قدرت هم هست، الله تعالی ملائکه هم رحمدا، هیچ ملکی هیچ فرشته روانه مکن. چوتی کلمه کن فیکون و الله تعالی کار بگیری، الله سبحانه و تعالی اراده بگی آ هلاک بمن هلاک بمن، شکست برن شکست برن، نابود بمن نابود بمن. اما الله سبحانه و تعالی این اندازه ملائکه روانه کو بخاطر اشی ابلیس لعین وتی به شکل سراقه بن مالک درا، یک لشکری گوود همراه کو این لشکر به ظاهر چنان معلوم بی کشی کبیله بنو مدلج مردمانه آیی سپه سالارانه، یک کبیله بنو مدلج مردم آیی قوم کبیله سگ بازتن ماهری مردمتن به جنگا به کتالا جنگجوی مردمتن ماهری مردمتن، نو ایوتی حیعت و داردستیانی به همی قبیله بنی مدلج لشکران درا، نو آل به کفار امدادا مشرکین امدادا، نو خداوند ذوالجلال جل شانهو هما ابلیس جواب ده به خاطر خداوند ذوالجلال جل شانهو یا گروه عظیمی یا گروه کثیری از ملائکه نازل کو هما داویه تیه شیطان لعین بهوتی دوستانی امداد آت کگه مهوتی لشکرا مهوتی ملائکه بخاطر امداد و اطمینانی و مسلمانان نازل کنان و راهش ده. یه یک جواب. جواب دوم ایشیه که الله سبحانه و تعالی عادت ایشی در معاملات دنیایی خداوند ذوالجلال جل شانه همه عادت دنیایی اختیار کرد. عادت اهل دنیا ایشی که هر زمانی یک گروهی نیاز به امداد پیدا بکنه، نیاز به نصرت پیدا بکنه، هیچ زمانی یک نفری به یک لشکر امداد روانه نکنه تا یه یکی نفر برو فران لشکر نصرت بده آیه امداد بکنه. عادت دنیا یه نه، عادت دنیا ایشی آیا چند نفر ماهری، پهلوانی، شجاعی، مسلحی انتخاب کنن تا آیا به امداد یک گروهی روانه کنن. نو خداوند ذوالجلال جل شانه چون کشی معاملات دنیایی طبق عادات دنیا خداوند ذوالجلال جل شانه گناهان رفتار کن، همیشه 1000 نفر فرشته، 3000 نفر فرشته، 5000 نفر فرشته به امداد مسلمان الله سبحانه و تعالی روانه کن. فواید نزول ملائکه، وقتی که ملائکه نازل ببن میدان جنگ، آنانی آمدن فائده چی؟ فائده اول ایشین که از نزول ملائکه مسلمانان خیر رسید، آیان برکت رسید، آیان فیض رسید. دومی فائده ایشی که الله سبحانه و تعالی فرشتیان مامور کن که مسلمانانی قلوب تها جذبه استقامت پیدا بکنه، جذبه ثابت قدمی پیدا بکنه. خداوند ذوالجلال جل شانه ملائکیان چوشین قدرت داده که آیا انسانانی ذهنان تها اذهان تها خیالات خوب پیدا بکنه، خیالات خوب القا بکنه. الله سبحانه و تعالی آن هنچین قدرتی، آن هنچین استعدادی داده. فائده سوم نزول ملائکه، آمد ملائکه ایشیه که الله سبحانه و تعالی در قلوب کفار روح پیدا کن، مرعوب با آیا روح مرعوبی پیدا کن. چهارمی فایده ملائکه ایشین که بسا اوقات الله سبحانه و تعالی ملائکه دستور قتال دا، چنانچه در جنگ بدر آیا دستور قتال هم دیگه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. شما دیما اشکود کفار به میدان بدر اولا آد که رستن آد جایهایی که مناسبتن سنگرگرگی گتن بهترین جاعتن آنش تحویل گی و آفی فودا هستا چاتی چشمهی چی آب مردان هم تحویل گی. یه وقتی مسلمان ها آد که به آب میدان رستن آد قسمتی که مسلمان ها تحویل گی اتفاقاً آی ریگستانی آی چی نرمین جایید آی پادان یه رو رفتن، سواریان پاد و سرنبان یه رو رفتن، شلی زمینی آب هم نیستد. مسلمانان ای ترس پیدا بی، آیان ای خیال پیدا بی اگر ما ادا بوشتین گوشان ما مقابله بکنه شان آب دارن ما آب نداره، شان از زمین مناسبی زمینی بخاطر سنگر گرگا و جنگ کنگا و قتال کنگا ای زمینی که ما آز که تحویل گرفتش شلی زمینی ایشی پادا یر روه، حیوانانی پادا یر روه، ایدا که ما حکوهو مناسب نهی سنگر کنگ و جنگ کنگ و قتال کنگی. نکرم ذوالجلال جل شانه مسلمانانی یه پریشانی هن رب فرمانی الله تعالی دستور دا هور بگوارگا هور بگوارگا لگید از زمین سفت بی اور ریگستان تند بی مسلمانان آب هن رسید آن توان وضو بگیرن غسل بکنن بره استفاده بکنن آن این مشکل الله سبحانه و تعالی هم برطرف کنه. از روایه ان طالب بن شاب قال سمعت ابن مسعود یقول، مش ابن مسعود اشکوک، ابن مسعود و حضرت طالب بن شاب میشی، شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لن اكون صاحبه احب الی مما عدل به. من مشاهده کتا، من دیسته از حضرت مقداد بن اسودا یک هنچین مقامی، یک هنچین رتبه ای اگر ببیتینا من ابن مسعود صاحب یه مقام یه مشهده شی دوسته را به طرف من از آج چیزی که برابر کنه ببیتین به همین مقام ها آج چی؟ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یدو علی المشرکین، Hazreti Mikdal bin Aswad vajah panega ad dar ahalik an Hazrat sallallahu alaihi wasallam dua ko bar alay mushrikan. Faqala ye waqti Hazrat Mikdal bin Aswad vajah pareshani di Mikdal ida buga la naqulu kama qala qaum Musa. Ey peygamber Khuda ma negoshin adabi qaum Musa ya gashta izhab anta wa rabbuka faqatila. براو صوتي فرمردگار قتال بكني ولكننا نقاتل عن يمينك وان شمالك وبين يديك وخلفك ما ايضا بگشين ما تي گرو تي صحابة تي همرا تي دار راستا ايضا بگشين ما قتال كني تي راستي طرفا تي چپي طرفا تي جلوي طرفا تي پوش طرفا نو حضرت ابن مسعود وشي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشرك وجهه وسره من دي ايوهدي واجهة شهره مباركة درخشان بی چه یک کلمه یا و یک کلمه یا واجه بی نهایت خوشحال کو نو من ای آرزو پیدا بی من ای رشک پیدا بی ای کاش که من هنچی کلمه یک گوشه توفیق بیتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چرا من کلمه یا هنچی خوشحال بیتی چه حضرت مقدار بن اسود قول و مکوله یا واجه خوشحال آدغا روايات ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اي خدايا ما سوالك انا ترى تهموتي وعدانا اهداني كمال داتنا آل ايفابك اللهم ان شئت لم توبت فنوردقالا اگر تي مشيئت انشين تو عبادت كنا مبا من زمين تها مروش اي شئسد و شئسده نفر ونو هما هين كي حلاق بكا آنا بکوشانی اگر لوٹه عبادت بمانی تی دنیا تا بکوشانی ملوچی نجات درشانه امداد میکن فا اخذ ابو بکر بیده آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم همه اندازه ای دعایی و تذرو الها اصرار انجام دا کواجه ترهم پیدا بی پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دستانی گل فکار حسب بسن دیر فخرج وحو یکون واده چه خیمه در بی چاو بکوشگر سيهزم الجمع ويولون الدبر ان كريم يكي جمعيات شكاز دائقه بي وشان خوش ده الفرارة كنان تظهر يعني يه چيزان كجا فيشات كن در غزوة بعد را فيشات